rabatem do 50%. Oferta ważna do 29 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Liczba zakażeń z tygodnia na tydzień rośnie, informuje Ministerstwo Zdrowia. W atakach psów, śmieci, skandaliczna wypowiedź Frasyniuka o polskich żołnierzach. Zmieniają się twarze imigrantów na polsko-białoruskiej granicy. Białorusini zabierają jednych i przywożą kolejnych. 185 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby, o 1/4 więcej niż tydzień temu. Według Ministerstwa Zdrowia liczba infekcji rośnie z tygodnia na tydzień. Spodziewana jest czwarta fala pandemii. Jedyną skuteczną metodą, która ograniczy liczbę śmiertelnych ofiar, są szczepienia, mówi dr Małgorzata Piasecka, ordynator oddziału covidowego w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie. Jest jedyną metodą skuteczną, nie w zachorowaniu, ale w tak zwanej śmiertelności. Wszyscy ci ludzie, którzy w Stanach nie byli zaszczepieni i przechorowywali ciężko chorobę i kończyło się to zgonem, to są osoby niezaszczepione. U osób zaszczepionych przebieg choroby, jeśli jest, jest łagodniejszy i to najistotniejsze, nie kończy się zgonem. Już dzisiaj to wiemy. Zdaniem dr Piaseckiej niechęć do szczepień wynika w Polsce z braku wiedzy i dezinformacji. Fake newsy na temat szczepień są niebezpieczne i szkodliwe, powiedział pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Ostatnie miesiące dobitnie pokazują, że nie można obojętnie patrzeć na te treści, które pojawiają się w internecie, ponieważ one niestety po prostu zatruwają umysły i bardzo często, bardzo szeroko są podawane dalej w sytuacji, w której są w oczywisty sposób nieprawdziwe. Rzetelne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Odnosząc się do wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki wobec krajów w Unii Europejskiej i próby wywołania kolejnego kryzysu migracyjnego, Władysław Frasyniuk w programie Fakty po Faktach w TVN24 nazwał żołnierzy Wojska Polskiego strzegących polskiej wschodniej granicy watahą psów i śmieciami. Prowadzący rozmowę Grzegorz Kajdanowicz w żaden sposób nie zareagował na te obraźliwe słowa. Zarówno słowa Frasyniuka, jak i brak reakcji Kajdanowicza wywołały wielkie oburzenie w mediach społecznych. Minister Obrony Narodowej zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego. Wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej reakcji ze strony prowadzącego program, napisała w mediach społecznościowych redakcja TVN. Grupa imigrantów nadal koczuje na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu. Według obserwacji strażników białoruscy pogranicznicy przewożą imigrantom jedzenie, napoje i papierosy, mówi podporucznik Anna Michalska. Strona białoruska zorganizowała też spotkanie z mediami białoruskimi. Zostało zaproszonych tam kilkanaście stacji telewizyjnych, kilkunastu dziennikarzy. Straż Graniczna kilkukrotnie w ostatnich dniach podejmowała interwencję u strony białoruskiej. Strona białoruska potwierdzała, że te osoby znajdują się po ich stronie i że podejmą działania. Anna Michalska dodaje, że z obozowiska część osób została zabrana przez Białorusinów, a dowieziono kolejnych ludzi. Obserwujemy, że wśród tych 24 osób są nowe twarze. Wszystko wskazuje na to, że około 10 osób zostało w ostatniej dobie zabranych, a kilka nowych osób, 4 bądź 5, dowieziono. Od początku sierpnia odnotowano ponad 2000 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Około 350 osób ewakuowano do Polski z Afganistanu w ciągu ostatnich dni. Most powietrzny via Uzbekistan obsługiwały w Kabulu wojskowe transportowce, a bezpośrednio do Warszawy maszyny lotu. Wczoraj był szósty lot do Polski. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że niewykluczone są kolejne. Jeżeli chodzi o przyszłe transporty, wszystko uzależnione jest od sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w Afganistanie, w Kabulu. Będziemy oczywiście chcieli pomóc jak największej liczbie tych osób, które wspierały Polaków w czasie naszej misji w Afganistanie. Wokół lotniska w Kabulu jest coraz bardziej niebezpiecznie. Według NATO w ciągu tygodnia zginęło tam co najmniej 20 osób. Talibowie tymczasem wysyłają swoich bojowników do Doliny Panjshiru. To jedyny teren w kraju poza ich kontrolą. Zgromadziła się część armii, która wraz z bojownikami Ahmada Masuda tworzy ruch oporu. Dolina Panjshiru to miejsce owiane legendą w Afganistanie. Położony na północ od Kabulu rejon otoczony jest górami i ani Armia Czerwona w latach 80. ubiegłego stulecia, ani talibowie pod koniec XX wieku nie zdołali jej zdobyć. To właśnie tam uciekła część dotychczasowej armii, która połączyła się z lokalnymi siłami dowodzonymi przez Ahmada Masuda, syna legendarnego komendanta polowego Ahmada Shaha Masuda. W skład ruchu oporu wchodzą też dotychczasowy wiceprezydent oraz minister obrony Afganistanu. W ostatnich godzinach bojownicy z Panjshiru zdobyli 3 dystrykty w pobliskiej prowincji Baglan. Ruch oporu nie ma na razie jednak na tyle sił, aby próbować skutecznie odbijać kolejne tereny. W samym Kabulu tymczasem nadal nie działają banki, a ludzie nie mają gotówki. Rosną ceny żywności i innych artykułów. Burki, czyli ubrania zakrywające kobiety od stóp do głów, które były nakazane za czasów poprzednich rządów talibów, kosztują teraz trzykrotnie więcej niż jeszcze kilka dni temu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie grali w dwóch meczach piątej kolejki. Piast Gliwice zremisował 1-1 ze Śląskiem Wrocław, a Lech Poznań wygrał 2-0 z Lechią Gdańsk. Kolejosz jest liderem. W Niemczech Bundeslidze gol Roberta Lewandowskiego i zwycięstwo 3-2 Bayernu Monachium z FC Köln. W Serie A uraz Piotra Zielińskiego i wpadka Wojciecha Szczęsnego. Zieliński po faulu rywala opuścił boisko w 35 minucie. Napoli pokonało 2-0 Wenecję. Tylko remis 2-2 Juventusu z Udinese. Koszmarny babol Szczęsnego, który po zabawie w polu karnym stracił piłkę i skończyło się golem. Roma z José Mourinho na ławce pokonała 3-1 Fiorentinę z Bartłomiejem Drągowskim w bramce. W Hiszpanii Real Madryt zremisował z Levante. Wygrana za to Atletico Madryt. W Premier League Chelsea pokonała 2-0 Arsenal i to na Emirates. A w Ekstralidze żużlowej dramat Falubazu Zielona Góra. Ekipa z Grodu Bachusa spada z najwyższej klasy rozgrywkowej. Gilotyną okazała się wygrana GKM-u Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa. I to drużyna z Grudziądza się uratowała. Spadek Falubazu to wielka niespodzianka, mówi były świetny żużlowiec Krzysztof Cegielski. Ogromne wydarzenie na przestrzeni ostatnich lat. Falubaz miał kilka spotkań, gdzie przegrywali tylko z dwoma punktami spotkania i to na końcu się zemściło. W innym niedzielnym meczu Unia Leszno pokonała Motor Lublin. I tak w play-offach Byki pojadą ze Spartą Wrocław, a Motor Lublin ze Stalą Gorzów. Pierwsze mecze 5 września. Pozostając przy motorsporcie, wielki pech Roberta Kubicy i jego zespołu w 24-godzinnym Le Mans. Samochód belgijskiego zespołu WRT uległ awarii na ostatnim okrążeniu i nie dojechał do mety. Dokładnie chodziło o usterkę czujnika przepustnicy. Kubica nie był jedynym polskim akcentem w legendarnym wyścigu, mówi Krzysztof Woźniak z Motowizji. W tej samej klasie LMP2 ścigał się polski zespół Inter Europol Competition, zespół mający siedzibę w Polsce, z polskim kierowcą Kubą Śmiechowskim i oni wywalczyli piąte miejsce. Najlepszy finisz polskiego zespołu, polskiego kierowcy w wyścigu 24-godzinnym. Ale Mont wygrała ekipa Toyoty. W kolarskiej WLC Espania w wysokie tony uderzył Damiano Caruso. Włoch uciekł najskuteczniej ze wszystkich uciekinierów, wśród których był też Rafał Majka i wygrał 9 etap. Primoż Roglic pozostaje w czerwonej koszulce lidera, wczoraj był drugi. Dziś odpoczynek na Vuelcie. A kolejny sport za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Wygląda na to, że pogoda nie spełnia naszych oczekiwań. Pan, to jestem dzisiaj pierwszy dzień po urlopie. Wracam z 2 tygodni wakacji we Włoszech, gdzie było ponad 40 stopni, a u nas 17, zimno i pada. No i jak mam żyć? Jak mam wrócić do normalności? Może ktoś mi powie? Ja mogę mieć w tym momencie do pana pretensje, czemu pan pogody nie przywiózł ze sobą. Tylko pan przyjechał i jeszcze pan zło rzeczy w radiu tutaj na antenie, proszę pana. Trzeba się przyzwyczajać, odpocząć po urlopie i odpoczynek, schłodzenie, polski klimat w tej chwili gwarantuje. Temperatury maksymalne dzisiaj to 21 stopni w ciągu dnia, a jakby komuś jeszcze było za gorąco, to spadnie deszcz na przykład w Bydgoszczy, w Białymstoku, w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu, w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Lublinie, a jeszcze zagrzmi do tego w Kielcach, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Ludzie, którym nie odpowiada taka prognoza pogody, proszeni są o przemieszczenie się na północ, bo w Olsztynie, Gdańsku i Szczecinie będzie dzisiaj słonecznie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko 4 dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład wytrzymały laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj srebrna lodówka Beko, cicha i pojemna, pełny no frost za jedyne 1699 zł. Chętnie rzuciłbym papierosy, ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia.

Program Trzeci Polskiego Radia to Tom Odell, Another Love. Tymczasem uśmiech, o tym dzisiaj rozmawiamy. Uśmiech potrafi skraść serce każdego, jak się jednak okazuje, nie każdy uśmiech jest równie skuteczny. Najlepszym z uśmiechów jest tak zwany uśmiech Duchenna, który angażuje mięśnie wokół oczu i ust, a człowiek nie ma możliwości kontroli napięcia tych mięśni, dlatego właśnie ten uśmiech jest uznawany za szczery. Jak umiejętnie, uwaga, zarządzać uśmiechem, sprawdzał Paweł Turski. Chodzi o uśmiech, który pewien francuski badacz w XIX wieku odkrył. Piotr Bielski, jogin śmiechu. I chodzi o to po prostu, żeby ten uśmiech był szczery, prawdziwy i przez to, żeby też oczy, prawda, wręcz błyszczały radością. Więc generalnie wskazówka, nie myśl jak to zrobić, żeby to był Duchenna, tylko po prostu uśmiechać i ten uśmiech będzie coraz lepszy, im więcej będziesz się uśmiechać, im więcej będziesz dostrzegać pozytywów w życiu. Aż dochodzimy do tego, że promieniujemy uśmiechem, gdziekolwiek jesteśmy, po prostu ludzie się uśmiechają i śmieją i naprawdę nie muszą myśleć w jaki sposób, tylko po prostu się samo dzieje. Czy często się pan uśmiecha? Dzisiaj? Nie za dużo, a ogólnie to dużo. Ja codziennie, co minutę. Nawet teraz się cieszę. Ze wszystkiego. Dostałam nową pracę. Ja na przykład jestem szczęśliwa, bo dzisiaj mam rozprawę sądową. Jak jeszcze nie umiesz się naturalnie uśmiechać, to po prostu tego nie rób, bo człowiek po drugiej stronie wyczuje. Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. W ogóle lubimy ludzi uśmiechniętych. Bo jeżeli ktoś jest uśmiechnięty, to znaczy, że ma też takie pozytywne nastawienie do innych, do życia. Nawet jest taka teoria, że fajnie rozwiązywać konflikty w biznesie i trochę na przykład obśmiać jakąś sytuację. Także śmiech po prostu nam pomaga. Posłuchajcie, też w trudnych momentach w naszym życiu, tak? Choroba czy coś, jak się śmiejemy, zyskujemy trochę dystansu i on jest zdrowy i łatwiej nam jest wtedy pokonać różne rzeczy. No i też się okazuje, że w tej chwili pracodawcy mniej zwracają uwagę na kompetencje, a się okazuje, że na osobowość. Dlatego między innymi warto pracować nad naturalnym, choć czasem wymuszonym uśmiechem. Jest wiele ćwiczeń, takie proste, że bierzesz głęboki wdech, spinasz się i nagle jestem cały zestresowany i puszczam to ze śmiechem. I uśmiechamy się, i śmiejemy, i ruszamy. Jest to w atmosferze fajnej zabawy, łagodnej, przyjemnej, przyjaznej dla wszystkich ludzi. A do tego wszystkiego efektywne, bowiem już miesiąc codziennych ćwiczeń pozwoli nam zarządzać skuteczniej naszym uśmiechem. To relacja Pawła Turskiego, a do uśmiechów jeszcze dzisiaj wrócimy. Co sprawia, że się uśmiechamy? 2 2 7 3 zapraszam do dyskusji. A to Chewing Gum, Sian Ducrot w Trójce. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Stop it. Always keep my love in my back pocket, not my bad pocket. Chewing Gum, utwór o rzuciu gumy. 22 minuty po godzinie 7 na antenie radiowej Trójki. Wspominałem przed godziną 7, że mam podwójne zaproszenie na Carbon Fest, czyli festiwal, który odbywa się w Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu 3 i 4 września, czyli za niecałe 2 tygodnie. Ja miałem to zaproszenie, już go nie mam. Takie podwójne zaproszenie otrzymuje pani Lidia. Natomiast zachęcam państwa do uważnego słuchania Trójki dzisiaj cały dzień, bo tych zaproszeń mamy więcej. Zatem zbierzemy liczną, silną reprezentację słuchaczy Trójki na tym festiwalu, na którym to festiwalu znajduje się, znajdować się będzie również nasze studio. Redaktorzy tam, nasi pracujący w programie Trzecim Polskiego Radia, również się tam znajdą. Będzie to Michał Margański i Ola Kaczkowska i będzie można podejrzeć pracę radiowców od zaplecza, dlatego że właśnie oni będą relacjonowali to wydarzenie na naszej antenie i będą dbali o to, żeby artyści, którzy tam występują, pojawili się z transmisjami ich występów również na antenie Trójki na żywo. A kto wystąpi? Wystąpi Buka Shade, Cats and Dogs, Kraken Smack, Boka, Gural, Camp, Penera, Rysy. Tych artystów jest tam tak wielu, że nie sposób wszystkich wymienić. Zatem kolejny muzyczny weekend w Trójce już 3 i 4 września. Proszę słuchać uważnie naszej anteny. Zaproszenia mamy. Depeche Mode i ich wersja utworu Heroes. Wielu artystów mierzyło się z tym utworem. Mam wrażenie, że każde z tych wykonań wnosi coś nowego do tej kompozycji Davida Bowie. Godzina 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Sprzedaż detaliczna rośnie, ale znacznie wolniej niż w poprzednich miesiącach. Wskaźnik w cenach bieżących w lipcu był o 8,9% wyższy niż rok temu, tak podał Główny Urząd Statystyczny. Nie jest to duże zaskoczenie, bo w zeszłym roku o tej porze sprzedaż przyspieszyła po miesiącach pandemii i wyraźnie podbiła tegoroczną bazę porównawczą. Swoje robi też inflacja. Dla porównania sprzedaż w czerwcu wzrosła o 13%, w maju o ponad 19%, a w kwietniu o niemal 26%. Dobra passa dla hoteli. W sierpniu obłożenie wyższe niż 40% szacuje 2/3 z nich. Tak podaje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Upadłości hoteli w letnim okresie stanowią niecałe 2%. Zaskakująco niski udział w rozpędzaniu działalności hoteli mają tzw. bony turystyczne. W lipcu średni udział pobytów opłacanych za pomocą bonów w sprzedaży ogółem wyniósł zaledwie 11%, wynika z danych Izby. W kalendarium ekonomicznym w tym tygodniu m.in. dzisiejsze dane o podaży pieniądza, które poda Narodowy Bank Polski, czy rozpoczynające się w czwartek doroczne sympozjum Rezerwy Federalnej. Inwestorzy będą oczekiwali m.in. na sygnały dotyczące stóp procentowych za oceanem. Waluty. Euro kosztuje o poranku 4,59, frank szwajcarski 4,28, dolar 3,93, a brytyjski funt 5,35. Za oknami dzisiaj deszczowo prawie w całym kraju. Wyjątkami tutaj są województwa warmińsko-mazurskie, pomorskie i zachodniopomorskie. Oprócz tego deszcz wszędzie, a nawet burze możliwe w Kielcach, Krakowie, Rzeszowie i Katowicach. Temperatury wyrównane od 18 stopni na północy po 21 na południu. To są maksymalne temperatury w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. 28 minut pozostało do godziny 8. To Agresiva 69, utwór Jeden Dzień z świetnej płyty In. Za chwilę porozmawiamy na temat aplikacji, które są projektowane tak, aby nas uzależniać. Z nieprzyzwoitej ilości kolorów stała się szarość. W tłumie koszmarnych wzorów odnalazłem tożsamość. W kiełku szumu i krzyków odnalazłem dźwięk, lecz nie trwało to długo, to trwało jeden dzień. Świat normalniał wtedy na chwilę, świat się zmienił tylko na chwilę. Świat oszalał wtedy na chwilę, świat oszalał. Na jeden dzień, na jeden dzień, na jeden dzień, tej chwili nie przewidział nikt, choć było to proste. Czas i moment, przypadek rządzi losem, nie wiedząc nic, milczałem skupieniem, sparaliżowany i zgięty, całego świata cieniu. Świat normalniał wtedy na chwilę, świat się

mogą pochwalić się potencjalnym reklamodawcom czasem utrzymania uwagi, a zatem podnieść ceny reklam. I w ten sposób na tym zarabiają. Eksperci z branży IT twierdzą, że wiele aplikacji manipuluje naszym zachowaniem. Kształtują nasze reakcje tak, by z czasem wyrobić w nas nawyk regularnego i, co ważne, długiego przesiadywania w wirtualnych programach. Tak, to tak zwane programowanie behawioralne. Aplikacje podzielono na dwie grupy i jedna grupa aplikacji to są tak zwane środki przeciwbólowe, a druga grupa to są suplementy. I do pierwszej grupy aplikacji, porównywanych do środków przeciwbólowych, przypisano aplikacje, które działają na nas jak mocne leki łagodzące ból, od których możemy się uzależnić i wpaść w spiralę. Higiena, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen. Nagle orientujemy się, że bez w cudzysłowie leku, czyli tej aplikacji, trudno jest się nam potem odnaleźć, a nawet normalnie funkcjonować. I te aplikacje najczęściej generują bodziec, który wiąże się z negatywnymi emocjami, takimi jak samotność czy nuda. Druga grupa aplikacji to są aplikacje działające jak suplementy diety i są z reguły niegroźne, usprawniają nasze działanie, pomagają rozwiązać niektóre problemy. Tutaj zaliczamy na przykład aplikacje bankowe, transportowe, czy też aplikacje do tłumaczenia. To jest ta niegroźna grupa, a ta groźna, czyli przeciwbólowe w cudzysłowie aplikacje, to są wszystkie aplikacje społecznościowe, które utrzymują naszą uwagę i zamieniają nasz kciuk w narzędzie do scrollowania wszechświata i otoczenia. Zatem to dwie grupy aplikacji, które są tak właśnie projektowane. Mam nadzieję, że Państwa ten problem nie dotyczy, powiedział Ciechański, przekładając telefon i patrząc na niego wymownie. Teraz Lordi. Mood Ring w programie trzecim Polskiego Radia, a ja przypomnę, że nasz numer telefonu to 2273. Zapraszam do kontaktu. Paweł dzielnie przy telefonie. Can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? na Trójkę. Love Song The Cure w Trójce i 10 minut do godziny 8 na zegarze. Elon Musk pracuje nad humanoidalnym robotem, który podobno ma zastąpić człowieka przy wykonywaniu nudnych i monotonnych czynności. Robot ma mieć 1,70 m wzrostu i ważyć 57 kg, a prędkość jego poruszania się ma wynosić około 8 km na godzinę. Na głowie ma mieć cyfrowy wyświetlacz, na którym będą pojawiały się informacje dotyczące parametrów i funkcjonowania. Elon Musk, który nie krył obaw związanych z postępem robotyki i sztucznej inteligencji, przyznaje, że jego robot został skonstruowany w taki sposób, że w razie czego będzie można przed nim uciec albo go obezwładnić. Zatem scenariusz z serialu Czarne Lustro nam nie grozi. Humanoid będzie zdolny do wykonywania, uwaga, powtarzalnych, nudnych i rutynowych czynności. Takich jak na przykład ta. Jeszcze! Dawaj, miauczek! Dawaj! Miauczek, lewo! Prawo! Dawaj, dawaj! Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me. That's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes.